montonyo sa toka mwanga lobi kitoke za lakana nganyo soe baby na landa kiba konse ya baneko na nganyo mibali babo ya kina bala mobali na lingaki lelo na bali mobali balingaki mobali ya sundo linga na bana pena zemi na kolo banini na batoye mobali na lingaki ya songa lubumbashi na kolo banini na batoye Bane kwa mibali baki miselanga imobali Lelo motonyo swa koka mwanga alobi Kito peza laka nanganyo soe baby Nalanda kiba konse ya bane kwa nanganya mibali Babo ya kina bala mobali nalingaki Lelo nabali mobali balingaki Mobali ya sundo linga na bana pena zemi Nakolo banini na batoe Mobali na lingaki ya songa lubumbashi Nakolo banini na batoe Mane kwa mibali baki miselanga mobali Oh oh oh oh mama Oh oh oh oh mama Mane kwa mibali basali sangaite Oh oh oh oh mama Bolobaki na bale intellectuel na bale libino yeo asundoni nga na bana o bino bandeko ya mibalie ngai na botama na famille ensomi nazali na bandeko ya mibali mine moko asalaka na nogera moko asalaka na bata Moko asala kana sonas Moko asala kana kiyumparao Bando yo so batonda mbongoe Batonda mapangoe Ngai mo sala kofutelao Oh oh oh mama Oh oh oh mama Bane kwa mibali basali sangaite Atika ki testament Alo baki lo pango atiki Ezali pona biso yonso Yon yaya oteki yango Tala lelo toko ma konfute la Biso tozala ka konfute la te Osali yonso to di kaliboye Na bale intellectuel na bale libino yeo asundo linga na bana oh oh oh oh mama oh oh oh mama bane kwa mibali basali sangaite Oyo ya ya simo ye ye ye Ya simo ye Banana ngai banoko na yo Soki banana ngai bazwi malade Nako ya kosenga yo mbongo Oko pime langa mama Yo ya ya simo Oh yo ya ya Simon ye ye ye. Yo ya ya. Mon colo banana ngai ba kokola. Son ki mon bala lingi bango li bala. Akotuna noko na bango, noko na bango yo bandeko. Oh oh oh mama. Oh oh oh mama. Bandeko mi bali basali sangai. Sali sanga na bango ko na yo. Lobi lobi ozala ki koloba na bato. Olobi nga na sambwisi fami. Ndenge nini na sambwisa te. Nako senga bino nyonso na lingi. Bombo iko pesa nga mbongo. Kosali sa bana na ngai te. Ah bawa. Pesa ngai bakisi ya bana o. Oh yo ya ya Simon ye ye ye. Ya ya Simon na la. Moko la mosu nazali koleka. O moni nga na kati ya bus. O balo ina yonde elongi. O lobi o yebi kete bandeko. Yo ya ya Simon. Oh oh mama. Oh oh oh mama. Bane kwa mi bali basali sangai te. Oh oh oh mama. Oh oh oh mama. Bane kwa mi bali basali sangai te. Basali sa se basi na bango. Bino bandeko ya mibalie. Soki ozali na situation na yo. Salisa bandeko na yo ya basi. Tika bango batika koyenga yenga. Ezali malamu te na mboko yo kisasa. Oko tika bandeko na yo ya basi koyenga yenga. Oh yo ya ya Simon ye ye ye. Likambo nini yoko yoka te. Banana ngai banoko na yo. Osundola ngai na bana Simon. Bopesa ki ngai mobali bolingaki. Lelo asundoli ngai na bana. Nakosala nini ya ya. Oh yo ya ya Simon ye ye ye. Ya Simon yo. Banana ngai banoko na yo. Likambo nini yo kosala ngai boye. Bolobaki na bale intelektuel. Na bale libino ye o. Asundoli ngai na bana o. Oh oh oh oh mama. Oh oh oh oh mama. Mama.